खन खन खन करते हैं जब कंगन आती रात के बाद, खन खन खन खन करते हैं जब कंगन आती रात के बाद, याद